Megsértődött a CÖF. Megsértődött Trump. Megsértődtünk a KSH-ra. Szijjártó is megsértődtünk. Oh. És a Takács Péter is. Oh. Jaj. Szevasz. Boldog napszakor. Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt. Hogy vagytok? Végre újra itt vagyunk. Az érdekes, ha valaki egy videóról, tehát az előző napiról átkattint a maira, és akkor neki igazából semmikor el sem mentünk innen, csak gyorsan átöltöztünk. Jó esetben átöltöztünk. Jó esetben aludtunk is. Nem tudtál aludni a verekedéstől, amit a szomszéd szobában. Az izgalomtól, hogy újra jól van ez így benülhet. Tegnap a cérnagyár összeült. Kisebb megszakításokkal 4-től 10-ig tartott. Este 10-ig? Aha. Azért ennyi ember összeköltözik, ennyi cég, ennyi dolog, akkor sok dolgot le kell tisztázni az elején, hogy ne legyen belőle konfliktus később. Inkább az elején kell kimondani, milyen költségek hogyan oszlanak meg, mik a tervek, meg ilyen egész apróságok is el kell menni, hogy mire van még szükség, mit akarunk, mit vegyünk, De jó volt. Remek kis csapat jött össze. Megértő emberek vannak, és segítjük egymást. Csak ritkán ordibálunk. Fake news, hogy a Nessai nem volt itt, csak a storyban nem volt, mert késett. Külföldön már megcsinált videókat kellett megnézni, és azokra reagálnia. Lassan beköltöznek mindenki. Mi már ugye az OG cérnagyár már beköltözött, a Szirmai Gergő kollégánk is itt van, a Benji, Technoscope Benji is itt van, már lassan a Nessa és a Radics Peti is beköltözik, úgyhogy lassan teljes lesz itt a felhozatal. Jó, és aztán majd lesznek néha közös projektek, azon is beszélgettünk, de először el kell dönteni, hogy hány WC-papírt vegyünk hova. Periben akciós a WC-papír, azt írják, jó van, akkor azt szólok majd. Jó hír! Mi az is rajta van az árréses dolgom? Nem, de ugye volt idő, amikor a gazdasági miniszter tényleg ezt írta ki, hogy jó hír, mert valahol leárazás volt. Valahol mindig leárazás van. Jó hír! Valaki mindig szexel épp a világon. Jó valahol hír. Mindig leárazás van éppen. Valahol valaki mindig épp nevet. Jó hír. Valakit épp kirúgnak, szóval az ilyen. Az rossz hír. Igen. De nem biztos, mert lehet, hogy úgy találja meg az álmunkát. Valahol valaki épp demokráciában él. Jó hír. Valaki olyan országban él, ahol jóval kisebb. Valahol nem kell aggódni, hogy a gyerekének lesz rendes oktatása és kajája. Jó. Foglalkozunk már a fontos dolgokkal. A kutyapárt ugye szervez egy békemenetet, amihez a békemenetnek is van néhány szava, és úgy érzem, hogy a megfelelő módot választották a válaszra, mert egy zoknibábbal válaszolta. Nagyon nézzük meg, ezt most már nem tudom elképzelni, mi lesz. A Civil Összefogás Fórum alapító kuratóriumi elnöke. Kutyafáját a CÖF csak a rosszallóan figyeli, hogy a magát kétfarkú kutyapártnak nevező formáció próbálja megszervezni a békemenetet. Szóval arra kérjük a kétfarkú vezetését, tegyenek le vicces tervükről. Az eredeti az nem így nézett ki. Gondoltam. De próbált nagyon vicces lenni, Csizmadi Alászó. Gondolom, mennyire vicces egy karót nyelt kormánypárti fideszes. Kormánypárti humor volt. Hatalmi humor. Hatalom mellén zsebéből kiszóló humor volt. Például, mint az elején, hogy azt mondta, hogy a kutya fáján. Az nagyon vicces. Ez volt. Az egyik legjobb része volt. Bau-bau, azt nem mondta. Azt elfelejtette. És mit válaszolt a kutyapár? Önhöz szólok, mint zoknipáp a zoknipáphoz. Mert mi tudjuk, hogy nem mindegy, mivel tömik ki az embert. Azt meg pláne, nem? Hogy kik? Ugyebár felkérését, miszerint ne lopjuk el a békemenetet, érdeklődéssel fogottuk. Íme követeléseim. Én ezt szeretem. Végre egy új figura a magyar közéletben, akit értékelni tudom. Sokkal szimpatikusabb, mint a legtöbb fideszes mostanában. Még most, nem. Most oda lakod egy Kocsis Máté mellé, egy Mencer mellé, egy... Bármikor szívesebben hallgatom ezt a zoknibába. Hitelesebb? Hitelesebb, nem kevesebbszer baszott át, kevesebbszer hergelt mindenféle dolgokkal. Őt szívesebben látnám miniszterelnöknek is most. Odaadjuk a békemenetet, cserébe kérjük az összes Lázár kastélyt. Mindegyikbe járjon régyet, és legyen felújított WC. Gendersemleges, kérjük az összes drogot is, Dajcs Tamás hivatali laptopjának billentyűzetéből. Nem tudom, miért kell amúgy bazdmeg... Miért kell a CÖF-nek viccelődni a kutyapárttal? Hát nem, nehéz. Viccversenyben majd a CÖF legyőzi Tudod, szegény így beizzadt azért az ötszöfes életében, először próbált elmondani egy valami poén, és jó, meg is izzadtak, megtapsolták, utána jó van. László, ezt most megcsináltad. Ez a viccelődés, ez ilyen lipsi dolog, nem? Csinyán, azért itt komoly emberek vagyunk, van ingem, meg nyakkendőm, és kapom az államtól a pénzt arra, hogy épp itt folyassák át. Hogy az illegális pártfinanszírozás bűnében ne essen a Fidesz, hanem ugye civil szervezet kapjon állami pénzt, és az rakja ki pontosan ugyanazt a plakátot, amit nem tudsz eldönteni, hogy Magyarország kormánya, Fidesz frakció, Fidesz KDNP, a Fidelitas, a CÖF, a Győzike, vagy éppen Orbán Viktor a hátsó ablakának egy szél, egy ilyen matricája, nem tudod eldönteni, hogy melyik ezek közül, na az ott legyen, és ne pedig a Fideszhez legyen könyvelve. És akkor így mondja, hogy azt fogom mondani, hogy a kutya fájá. Szerintem rosszul volt. Dia László így, szóval azért egy nagyon hippi dolog ez a viccelődés, és így végigmondta, és ki kellett rohanni a vécére hányni. Azt is mondta végén, képzeld, hogy egyszer volt Budán kutyavásár. Csak mikor? Na, mikor volt? Melyik volt? A hat békemenet közül melyik volt? Na, most az? Mit mond már Lázár János helyettesen? Hiszünk benne, hogy megfér két békemenet egymás mellett békében, hogy segítsük meg békélését. Fogadja Pályér Zsolt békeszakértő és a pacifizmus nyelvész professzorának örökérvényű gondolatait. Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába. A békemenet ott áll elő Bayer Zsolt, és akkor Csizmadia László nem sértődhet ezen meg. Majd figyeljen. Azt mondta, hogy fog meg a söröm. Igen, a békemenet az egy nívós esemény, amúgy ott szokott a Bayer állni az elején, a Győzi, a Győzike, Pataki Attila, prominens arcok, akik így képviselik, hogy mégis kik az arcai ennek a Fidesznek, és remélem most már a békemenet elsősorában ott lesznek az új Fidesz bosszúállók is, mint az a maffia csávó, meg az a szuper csapat. A szuper csapat is ott lesz. Az nagyon nagy, nem? Meg az a csávó a Plants vs. Zombiesból. De nem én találtam. Ez sokkal kevésbé sértő, mint amire számítottam. Ez sokkal kevésbé sértő. Láttam interneten ezt a mémelik, és a... Remélem, ők is a békemenet elsősorban. Jó, az egyik már börtönben van, meg a másikat keresi a rendőrség, szóval most nehéz lesz őket összeszedni. Ez is fogta már. Nem tudom, azért ahhoz, hogy a Fidesz mellett felvonulj ezután, az év után, szóval most már volt idő, de... átgondolni ezt szerintem. Mindenkinek volt ideje átgondolni. Az, hogy erkölcségben mérségekben vannak, hogyan loptak szét mindent, gyakorlatilag minden szinten leszerepeltek. Volt idő 15 év alatt ezt átgondolni. Most ha legkésőbb most az elmúlt egy évben a pedofil botránytól kezdve a 100 milliárdok ellopásaig volt ideje mindenkinek. Nem állítólag. A pedofil botrány... Nem tudjuk hova tint. A pedofil botrány az nem állítólag. Az nem. Hát az 100 milliárd. Most... Azt pedig nem tudjuk, hol van. Hát most melyik 100 millió, érted? Ugyebár? Melyik, hol van? Abban is volt pár, szóval... Meg ők nem tudják, hát ők csak az országgyűlésben ülnek. Hát volt ideje mindenkinek, most már egyre kevesebb a kifogás még mindig fideszesnek lenni, szóval most már így, hát most már ott tartunk, hogy igen, még mindig fideszes vagy, hát azért... Ez már... közül semmi sem zavar. Igen, nem lenne pár dolog, ami így... De Magyar Péter lehallgatta a feleségét. Akár mint keresztény, konzervatív ember, így, ha mondjuk tényleg fontos neked a kereszténység és a konzervitás, akkor legkésőbb most már azért fel kellett volna tűnni, hogy itt azért... Hát azért nem biztos, hogy ha én keresztény, konzervatív vagyok tényleg, akkor lehet, hogy nem ők képviselnek leginkább. Jó, de ők mondják magukról, hogy ők keresztény, konzervatívok. Hát, jaj, jogos. Keresztény, konzervatívként az embernek lehet, ugye hozhat egy felelősségteljes döntést, hogy átnéztem, hogy melyik párt mit csinál, és én az alapján azt mondom, hogy én őrájuk szavazok, mert szerintem ők több olyan dolgot csinálnak, ami nekem keresztény konzervatívként, a keresztény konzervatív értékrendemmel... Hát több olyan dolgot nem csinálnak. Hát, hogy nem, hanem, hogy... Hát, vagy több... Hát, hogy ki mit csinál, és akkor azt mondom, vagy hogy... ki mit nem csinál, itt már inkább az a nagy kérdés. Oké, hogy vannak ezek a... Valaki mondjuk, aki nem enged szabadon pedofil segítőket. Amúgy egy csomó párt van, amelyik még nem engedett szabadon. Nem lop el 100 milliárdokat havonta. Olyan is van. Mert aki nem, Na szóval, nem igen, korlátoz a gyülekezési vagy, jogomban. Hát, szólásszabadságom, vagy az a kérdés inkább, vagy az a válaszom inkább, hogy én, mint keresztény konzervatív, azt mondom, hogy aki azt mondja magáról, hogy keresztény konzervatív. És akkor mehetek tapsolni. És jaj, de jó. De jó van, nem csak a Fidesz válhatatlan emberek számára, Ádám, megjövendőltük a jövőt. Megjövendőltem, lehet, hogy csak megjövendőltem. Csak te? Én szoktam mondani, igen, a stand-upban volt egy ilyen szegmens, csak már nem szoktam mondani, de ugye emlékszel, amikor a Célnagyár turnéval Szombathelyen voltunk, és ott volt a polgármester, ja, és Nemény András. És szivattad egy kicsit? Igen, mutogattam, hogy nézzétek meg, aki még akar látni MSZP-s polgármestert, az ott megnézheti. Elsomolygott rajta, azt nem tudom, hogy jól esette neki. Nem akartam megsérteni, nem én léptem be az MSZP-be. Viszont nem is én léptem ki, hanem ő. Igen. Kilépett. Igen. Csak egy ideig ezzel poénkodtam, hogy ugye a 24-es önkormányzati választásoknak úgy ment neki még az MSZP, hogy volt polgármestere, de úgy jött ki belőle, hogy nem. Aztán rájöttem, hogy valójában nem így van, mert ő még MSZP-s volt. Hát nem az MSZP indította, de MSZP tag volt, viszont legutóbb pont Szombathelyen el is mondtam ezt a stand-upon, hogy ezt így rosszul mondtam, de ott nem láttam, hogy ott tett volna a Nemény. Nem tudom, most nem vett jegyet, hát nem tudom. Nem megsértődött. Megsértődött. Hát ne haragudjék már! Na most már. De egy, és akkor kicsit, hogy most viszont kilépett a pártból, úgyhogy mostantól ez egy tényé változott, ez a tévképzet. Ja, hát akkor megint Szombathelyen járunk, akkor majd szeretettel várjuk. Igen, de most már nem látunk, nem láthatunk majd MSZP-s polgármestert, hát hogyha eljön, akkor se. Szóval kiléptek az MSZP-ből, DK-ból, Momentumból az egész képviselőcsoportjuk, hát egy kivétellel, hogyha minden igaz. Én mindig szívesen számolok be erről, hogyha valaki kilép az MSZP-ből. Megelőztük ismét a korunkat, Ádám, ugyanis a HVG lehozta, hogy Súlyog Tamásnak van logója. Ugye mi már korábban beszámoltunk erről. Hát igen. Hát próbál a HVG lekövetni minket, de egyszerűen úgy diktáljuk a tempót, hogy ne én. Próbál lépést tartani a hagyományos média velünk, de amellett, hogy az ő híreikből csináljuk a műsort, ugye bár... Nem kell tudniuk róla. Emellett mögöttünk kullognak, mert még feltárt, ez egy verseny, néha egyikünk előrébb, mint a másikunk. Néha mi hozunk rá egy hírt. Úgy, hogy egy másik hírportál. 500 részenként egyszer, igen. Szóval a HVG lehozta, hogy van a Súlyog Tamásnak logója. És meg nem is... egy szatyorfing az. De én arra megváltoztatnám a helyémet. De nézzük, itt van a kép is, hát ez elképesztő. Én nem akarom elhinni a mai napig, hogy ebbe a timeline-ba élünk, hogy a magyar köztársasági elnök a saját logójával ellátott videóban, ahol InMediaszre elkezd beszélni arról, hogy őt szatyorfing... Hogy én egy szatyorfing vagyok már, bocsánat, csak ennyi. De akkor miért ne tehetnénk mi is ezt, hogy InMediaszre ezt így belekezdünk? Súlyog Tamástól idézek, én egy szatyorfing vagyok, már bocsánat. Idézet vége. Hogy jutottunk ide? Amúgy ne, ez a legszürreálisabbnak az elmúlt egy évből. Hát én tartottam valamire a köztársasági hát elnök ez akkor ez volt a hibád amúgy. De, hát igen, már gondoltam volna a Schmidt-pálnál, hogy ez a problémába de hát közül. Miért tartottad valamire, de hát egy szatyorfing. Hát nem hiszem, szerintem egy embernek tűnik ez az ember. Embernek tűnik, de nem igyekszik amúgy a munkáját ellátni. Hát a munkáját nem annyira igyekszik. Na és van logója, igen, de amúgy nagyon sok fideszesnek van logója, ezt múltkor is láttuk, meg mindenféle politikusnak most külön logója van. De amúgy igen, ezt felhívták a figyelmet a kommentekbe arra, hogy azért van egy iróniája annak, hogy egy keresztre feszített... paragrafus, a jogot feszíti keresztre. A jog keresztre van feszítve a logóján, szerintem ez egy szimbolikus dolog amúgy. Súlyog Tamás köztársasági elnök. Szóval én azt nem értem, amúgy miért kell logó egy köztársasági elnöknek? Miért nem lehet a köztársasági elnök? Logó? Az zavar, hogy ő a köztársasági elnökünk, ő nem Súlyog Tamás, tangó harmonikázó izét. Nem, ő a magyar köztársasági elnök, aki a magyar nemzet egységét hivatott megtestesíteni, nem pedig Súlyog Tamás, influencer, brandépítő, külön díjas a Creator Awards-on. Nem, és a Novák Katalinnál is már fölhúzott Magyarország köztársasági elnökének, olyan, mint hogyha az lenne ott, hogy Magyarország kormánya, és így az lenne a logója, hogy Orbán Viktor. Nem ő képvisel, tehát nem ő az ország, ő a kormány fő. Tehát ez az ember az államfőnk Magyarországot képviseli, nem pedig Súlyog Tamást képviseli. Látjuk, hogy gyakorlatilag ezt csinálja, de ez még ilyen szimbolikusan, még az se. Kiratsukuto, paszgatotte kimattere. Itt Motono kage no usso motto usumeta ってこと? De még ilyen szimbolikusan ezt is így fölépítse, nem tartom jónak. Nem tartom jónak. Jó, hogy nem az van tényleg, hogy minden buszt olyanra kéne festeni, aki épp vezeti. Kovács Lajos buszsofőr busz. És akkor mindig át kéne festeni a BKV-n a buszt, amikor valaki felszáll, ezért új sofőr jön. Faszomba már. Nem, a Súlyog Tamás logót az fesse otthon a falára, meg a magánlevelezésére, és templízze oda a Súlyog Tamás. Amikor minket képvisel, akkor nem Súlyog Tamás, hanem ő a köztársasági elnök. És ezt nem értem, hogy mi szükség van erre. Isteni csoda, hogy erre nem mentek el milliárdok, bár nyilván valahol azért csak csúran cseppent ott valahova, biztosan valami, bár ehhez ugye nézzük meg a költségvetését a köztársasági elnöki hivatalnak, bocsánat, még egyel tovább. 2025-ös költségvetés, csak hogy tudjátok, 4,5 milliárd forintot költünk el nyilvános adatok alapján köztársasági elnöki hivatalra, abból a 4,5 milliárd forintból pedig kommunikációs szolgáltatás 80 millió forintba kerül nekünk évente, ez a sok hebrák, szutyok, szar videó, ahol pingpongozik a köztársasági elnök úr, ahol immédiászra ezt elmondja, hogy ő egy szatyor fingmá, bocsánat. Hogyha lerakok egy telefont, igényesebb videót csinálok. Egy random helyre. 80 millió. 80 millióból de a probléma... tudna működni egy napi műsor a YouTube-on, ami minden nap hírekkel foglalkozik. Tényleg, hogyha már van egy büdzsé 80 millióról, akkor azt, hogy lerakod, hogy kifele néz egy ilyen kamerában, ami rosszul lett lejelzve, és nincs egy mikrofon rajta, és akkor ez a havi egy videót, hogy azon sírsz, hogy Statyorfingnak neveztek, és akkor ez mennyibe került, akkor 6 millió forintunkba ez a videó? Mert nincs más a hónapban. Ezt csak gondoltam, hogy fölvillantom, amellett, hogy igen, 4,5 milliárd forint évente, hogy ezt a parádét ezt megnézhessük. 4,5 milliárd? Egyben. Hát ott van. Hát ez nagyon sokallom amúgy. Jó, de abból kettő, mennyi? Majdnem 3 milliárd, az csak a személyi juttatások. 113 ember dolgozik a Sándor palotának. Abból csak egy a Súlyog. Csak az ő fizetése 5 millió forint ugye havonta. Figyelj, egy dologi kiadás, ez így önmagában 1,8 milliárd. Figyelj, vagy 1 milliárd. 40 milliárd, tudod mi? 40 milliárd. Reklám és propaganda kiadások. Propaganda. Ezt így kellett ide? Nem szégyenlősek a reklám és propaganda kiadások. Ez sajnálom, hogy sikerült elírniuk, hogy nem dorogi kiadások lettek azok az 1 milliárd forint, mert akkor legalább egy város az jól működhetne. Ez a 2025. évi költségvetés. Dorogi kiadások 24-27. Ah, ja, hogy ezek össze vannak itt adva. Nagyon jó. Készletbeszerzés, kommunikáció, közüzemi. Kétszer is oda van írva, hogy propaganda kiadások, szóval itt nehéz ezt félreérteni. Vannak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, arra 135 milliót költünk, és az egyéb szolgáltatásokra még 135 millió. Itt izzadunk tegnap a Cérnagyárral, akik összességében több milliós elérése van ennek a 8-10 embernek, de hogyha ennek a töredéket megkapnánk, akkor évekig hátradőlhet. Jó, de ez nyilván ez a, csak én nekem nem, tehát nem is az a problémám, hogy mennyibe kerül a... Hát azért nekem van egy problémám az, hogy mennyibe kerül. A köztársasági elnök hivatalában, igen, a köztársasági elnök például mondhatná azt, hogy megélhetési válság van Magyarországon, nem veszem fel ezt a fizetésemet, vagy csak egy ennyi részét, mert én ebből megélek, nekem ez elég. Itt főznek rám, minden kapok, utaztatnak, nem veszem föl a BKV bérletet, már azt nem kérem el, azt odaadom valakinek, ott a Lajos. Hát akkor nem ott lenne, ahol van. A hazautazásomat, azt nem, azt meg ott a Klári néninek odaadom, mert nála jobb helyen lesz, jobban kell neki. Nem! 4,5 milliárd. Minden, az utolsó fillére ebből szükség van. A 113 ember, én nem is azt mondom, még az is rendben van. Még tudom, hogy a Novák Katinál több ember volt. Tudom, nem kell mondanotok. 10-zel kevesebb vagy nem, rendben van. De attól még semmit se csinál. Rongyrázás. A Novák Katalinnál is milyen iszonyú izé volt. Átépítések voltak. Valamennyi volt nyilván itt a Súlyognál is. Nevetséges. És nézzük meg, hogy mit mond Súlyog Tamás. Felemelte a szavát, most kellene megállni. Az elmúlt napokban, hetekben, a politikai közbeszédben erőre kapott az agresszív hangvétel, és sajnos megjelent a fizikai erőszak is az utcán, és ami Magyarországban szokatlan, az országgyűlésben is, írja Súlyog. A Tisza-szigetekre gondolom, akiket megzárnak. Végre felszólal, és azt mondja, a 444 tolmácsolásában közvetítünk nektek, hogy a bejegyzést azzal a közérdekű információval kezdő, hogy jövő tavasszal országgyűlési választás lesz Magyarország, nem tudom, hallottátok-e. És ha megerőltetjük magunkat, akkor azt lehet a konkrétumokat kerülő közlemény fő mondandójának mondani, hogy tisztelni kell a politikai ellenfelek emberi méltóságát. Aki az ellentábor politikusaival mondja, Súlyog Tamás, a média munkatársaival és bárkivel szemben, akit ellenfelének gondol, az elmi tiszteletet sem tanúsítja, aki fenyegetéssel, hergeléssel, szélsőséges demagógiával akar politikai tőkét kovácsolni, kattintást vadászni, egyúttal szándéka ellenére a vele nem rokonszenvező közönség egyes tagjaiban saját magával és szimpatizánsaival szemben is felszítja az agressziót, tehát a Tisza párt szítja az agressziót. De miért? Nem mondta, hogy a Tisza pártra gondol, nem? Azt mondta, hogy aki bárkivel szemben uszít, egyúttal szándéka ellenére a vele nem rokonszenvező közösség tagjait saját magával szemben szít agressziót. Istenem, ja, Súlyog Tamás! A Tisza párt az magának köszönheti ezt? Úgy tűnik. Úgy tűnik. Én hirtelen azt hittem, hogy itt most kiáll azért, hogy ne legyünk ilyen megosztottak. Elképesztő. Kiáll az agresszió ellen, de akkor igazából csak azt mondja, hogy minek ment oda? Igen. Több témát is érint bejegyzésében a köztársasági elnök, de a legnagyobb teret annak a kérdésnek szenteli, hogy nem szabad kocsmai stílusban megnyilvánulni a köztársasági elnökről. Ne csak arról. A Mencernek szabad? A köztársasági elnökről? De természetesen nem. De amúgy igen. Másról? Igen. A legfőbb közjogi méltóság? A köztársasági elnök kocsmai stílusban ordinári jelzőkkel illethető a közbeszédben, mondja a köztársasági elnök. Akkor hol húzódnak az erkölcsi megengedhetőség határai a rendőrrel, a polgármesterrel, az óvónővel, a bolti előadóval, a hatósági ügyintézővel, a füvetnyíró szomszéddal szemben? Például amikor poloskázzák őket? Például amikor igen, dehumanizálják a magyar állampolgárokat poloskának, vérszívó kullancsoknak hívják őket. Ugyanaz a szómondat füzér, ami az offline világban olykor csak egy egyszerű fricska, ugye, tehát az offline világban azt mondod, hogy egy szatyor fing, a virtuális térben virtuális lincselésé fajulhat. A virtuális lincselés pedig könnyen nem csak lelki traumákhoz, de fizikai erőszakhoz is vezethet. Az elmúlt esztendő politikai merényletei közel és távol megmutatták ennek valós veszélyét. Súlyog Tamás elmondja, hogy őt azért ne nevezzék már kommentekbe szatyor fingnak, mert még a végén őt ezért megverik. Megödik. Annyira nyomorult, nevetséges ez az egész. Súlyog Tamás kiáll az erőszak ellen, hogy azokat, akiket megtámadtak, azokat hibáztassa, hogy ők miért állnak ki egy olyan politikai formáció mellett, amelyik ő azt gondolja, hogy nem megfelelő dolgokat mondanak, hiszen láthattuk, hogy Mencer Tamással hogy beszélt Magyar Péter, hát ezek után ne csodálkozzon, hogyha valaki oda megy, az pofon vág egy tiszást. Ez fel vagyok háborodva. Nehéz azt elé, nem a súlyog, tényleg a nép nemében szól fel, mert egész eddig, amíg őrá nem mondtak csúnyát, addig nem annyira érdekelt ez a téma. Így megsértődött azon a szatyorfingon. Az az igazság, ha valaki köztársasági elnök lesz, akkor arról keményebb dolgokat fognak mondani. Igen, a szatyorfing még hízelgő az képest, amiket nyom mostanában, de hogy ez elképesztő, hogy amikor a állampolgárokat akasztással fenyegetik, meg poloskázzák, az valahogy nem annyira érinti, de hogy ő szatyorfingnak nevezik, ő innentől neki a szívügyelet hirtelen ez a téma. Itt kell meghúzni a határ. Így van, itt kell meghúzni. Most kellene megállni. Embereket pofoznak az utcán, I sleep, valaki szatyor fingnak hívott engem, real shit. Pankotai Lilit vegzálja a média, Vona Gábor gyermekét drónnal üldözik, Deák Dániel alszik. Súlyog Tamást egy szatyor fingnak hívja egy Facebook posztban Tóta V. Árpád, Deák Dániel real shit. És ehhez hozzájön, ugye, de nem felejtsük el a 80 millió forintot, amiben került nekünk például az, hogy nem tudom, ki csinálja a kommunikációját, azt hittem, hogy egy bruti kommentet láttam, de nem tudom, ki csinálja a kommunikációját Súlyog Tamásnak, aki amúgy köztársasági elnök, oda van írva, láttam. Láttam, tényleg. De hogy mi ez a nyomorult grafikai megoldás? Mi nem tetszik? Nagyon szép a kép a magyar zászlóról, azt tetszik? Az a kék háttér, ugye ezt a kormánykommunikációból láthattuk, ez nem próbálja rejteni véka alá Súlyog Tamás, hogy pont véletlenül egyetért mindenben a kormánnyal. Még az az alsó kék blokk, ami ott van, hogy a jövő Magyarországa rajtunk múlik, ez is rendben van, hogy csak így oda van, hát baszva. Az a logó a sarokba. Jó az! Hogy néz ez jó ki? Az. Egy 80 millió. Úgy valakinek ennyien nem volt idő. És azt mondta, hogy ez így jó. Figyelj, nem van, a logó szép lett a logó. De miért nem lehet legalább... Miért nem volt be olyan verzió, ugye, ami egy ilyen PNG, hogy nincs háttere, és akkor... De az nem lenne jobb, mert nem fér el. Hát de össze lehet kisebbre húzni. Jó, ez így csak jó, ez nem ez a baj, ezzel. Hát de ez van. Csak, csak mellékesen odarakom. 80 millió forint. Persze, a probléma az, hogy Súlyog Tamás nem hajlandó képviselni a magyar nemzetet, nem tudjuk, hogy nem alkalmas rá, vagy csak nem akarja. az biztos, hogy nem képvisel. Vagy mindkettő. Na, akkor most hallottátok, senki ne nevezze Szatyor Finnnak dr. Súlyog Tamást, mert nem tudom, kitör a harmadik világháború merénylet áldozata lesz, mitől, tehát ne bántsátok már szegény. Ő nem ezért jelentkezett köztársasági elnök. Megkérdezték, akarsz köztársasági elnök lenni? Mondta, hogy mindenki szeretni fog. Fognak engem Szatyor Finnnak hívni? Mindenki szeretni fog, de hogy fognak téged Szatyor Finnnak hívni? Csak az a lényeg, írja alá minden törvényt, aztán pingpongozzál, meg kevergessed a lecsót, vagy én nem tudom, aztán maradj csendben. És akkor utána mondják, hogy Szatyor Finn egy anyag. De hát nem, azt mondták, hogy nem fognak Szatyor Finnnak hívni. Súlyog Tamás. Nagyon sajnáljuk. Én emberileg nagyon sajnálom Súlyog Tamás, csak a magyar népet egy kicsit jobban. Egy kis helyreigazítás, de nem tőlünk, hanem a Hír TV-től és a Hír FM-től. Ja, és bocsánat, csak annyit akartam még hozzátenni. Bocs, csak az előző témához. Pangotai Didi nem kért köztisztséget, és úgy basztatta. Súlyog Tamás ott a köztisztségben van, úgy basztatják. Teljesen más a helyzet, mielőtt még a Deák Dani reagál. Mint hogyha nem csak azt vág neki, amire reagálni akar, miről beszélek, bocsánat, itt vagyunk. Hír TV helyreigazítás megtörtént, hát ez mondjuk kb. Mindennapos lenne, hogyha mindenért perelnének, nem is tudom, hogy hol. Magyar közül. Péter bulizásáról címmel megjelent cikkünkben közöttük valóton híresztelés tekintetében. A helyreigazítás azt mondja, örülj, paláver, örülj, ha szétteheted nekem a lábad, mondta Magyar Péter egy kiskorú lánynak plusz videó című cikkünkben között valótlan híresztelés tekintetében. Ó, édes Istenem. Csak ezekről mindig jó beszámolni, amikor... Tehát érdekes, ez nem volt a címlapján a Hír TV-nél, nem tartották olyan fontosnak, pedig a paláver, örülj, ha szétteheted nekem a lábad, mondta Magyar Péter egy kiskorú lánynak plusz videó című cikk, az szerintem a címlapon volt sokáig. Hát igen. Szóval az a lényeg, hogy azt szeretné közölni a Hír TV, hogy... Valótlanul hírezteltük, hogy Magyar Péter az Ötker nevű budapesti belvárosi szórakozóhelyen kiskorú lányok obszén, perverznek, mondható ajánlatokat tett. Úgy beszélt velük, mint a lányokat, valamiféle szexárnya gondolja, és pervers beszólásokkal alázta őket, ezt mind ugye valótlan. Valótlanul híreszteltük tovább, hogy Magyar Péter a nevezett szórakozóan egy kiskorú lány édesapját megfenyegette, hogy majd testőrei elintézik. Valótlanul híreszteltük tovább, hogy a nevezett szórakozóan Magyar Péter az egyik kiskorú lánynak azt mondta, hogy örülj, ha szétteheted nekem a lábad, illetve hogy azt a kijelentést tette, hogy szeretem a friss húst. Valótlanul híreszteltük, hogy Magyar Péter az Ötker nevű budapesti szórakozóan azzal fenyegetett, tőzött, hogy bezáratja a helyet, mert megvannak ezek a kapcsolatai. Hát, ez mind valótlan. Továbbá valótlanul híreszteltek még valamit. Paláver, örülj, ha szétteheted nekem a lábad, mondta Magyar Péter egy kiskorú lánynak plusz videó címmel megjelent írásban. Valótlanul híreszteltük, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti belvárosi szórakozó helyen egy kiskorú lánynak azt mondta, hogy örülj, ha szétteheted nekem a lábad. Szerinted a bacikban ez benne volt, hogy ezt mondta Magyar Péter? Úgy tűnik, hogy akkor ez nem sikerült annyira. Csodálkoznak, hogy miért nem veszik komolyan az ember ezt a sok hülye propaganda médiát, mert nem valótlanul nem csak híresztelték, hanem kitaláltuk, mi hazudtunk nektek lejáratás céljából, mert ezt a feladatot kaptuk. És akkor ezt a helyreigazítást elrejtik valóban, és már tök mindegy, már elterjesztették azt a hülyeséget, amit akartak. Első eset, tehát mikor fordult ilyen elő? Vagy ezt hozzá ezt is szemlézni fogja az M1? Az nem. Esti híradóban? Hát szerintem nem annyira. De ugyanez volt nálunk, amikor rólunk valótlanul tálítanak, aztán valóban eldugják a ugyanannak a cikknek, ugye a Pesti Srácok az elejére eldugja a helyreigazítást, ami hosszabb, mint a cikk. És az már nincs a címlapon addigra már az több hónapos cikk. A cikk írója... újságíró. Ugye az oknyomozó újságíró pedig csak elmondja, hogy ő egyszerűen nem ért egyet az ítélettel. Ő nem hiszi el, hogy ez így van. Jó, hát bíróság. A bíróság ítélet. Na jó, hát lehet, hogy a Hír TV kiírta ezt, Mr. Hír TV. Mr. Hír TV se hiszi el, hogy akkor ez nem így történt. Biztos nem így történt. De hát... Hát igen, csak ilyenkor más egy olyan helyreigazítás, ami valami, érted, hogy milyen hiba történt, mert ilyen előfordul minden sajtónál, hogy valami hiba történik, vagy hivatkozott egy másikra, de itt konkrétan rengeteg rosszindulatú hazugság van, amiről kiderült, hogy egyik sem igaz. És nem az első eset. Igen. És sokadik, századik ilyen eset. Szóval így már az ember azt mondja, hogy sokat szóra rengeteg rosszindulatú, lejárató hazugságot terjesztettek, és akkor ezek után még valaki ezt tudja védeni, és komolyan veszi, amikor majd az 1001-et is mondják. És ezzel kapcsolatban amúgy az, hogy például a Mandiner azt mondja, hogy ők például nem. Ez is egy olyan furcsa dolog, hogy szeretik azt állítani, ezek a sajtóorgánumoknál dolgozó emberek, meg nem tudom, meg a sajtóorgánumokon is meg szokott jelenni. A kormány független média, az ugye valami irányításra működik, igen. Ami arról szól, hogy kipattan egy hír, mondjuk mindenki ír a kegyelmi botrányról, mert érdekli az embereket. Ezt összepróbálják mosni azzal, hogy a Rogán Antal kiadja, hogy jövő héten erről kell írni, és így mindenki így írja. És annyi, hogy a Mandinerben ott legalább arra odafigyelnek, hogy ne legyen úgy perelhető, mint a Hír TV, meg a nem tudom, Pesti srácok. Ennyi szakmaiság be ment oda, hogy legalább a jogászokra hallgatnak. Most akkor ezt tekintsük külön lévőnek, tehát nem lehet ezt összemosni azzal, hogy a 24.hu, a 444, a Telex, azok egymástól függetlenül megírnak valamit. Megírják a híreket, amik sok embert érdekelnek. Igen, érdekes, hogy valahogy Mise Ajzével, az Edinával, a Lévvilágával, a Györével, a Partizánnal, tudom is, én nem így ülünk, bazzag így egy ilyen iszébe, egy füstös szobába, és így megbeszéljük, hogy jövő héten belerúgunk a Menczer Tamásba. Most a súlyokat fogjuk basztatni, hanem egész egyszerűen ezek történnek az országban. Hát nyilván ezekről beszélünk, ami érdekli az embereket. Szóval ezt, amikor ilyeneket állítanak, ezt ne higgyétek el. Ezt csak ezt gondoltam, itt gyorsan. Ja, mondani nagyon vicces. Most, hogy most azt láttam tegnap, hogy így oldalt tudod, hogy megjelennek Facebook bejegyzések és cikkként, és most, hogy Magyar Péter bejegyzése gondolom nem jelennek meg. Most már tudod, mik jelennek meg, hogy most Magyar Péter a nagy ellen, az akit a félni kell, Dobrev Klára bejegyzése. Nézzenek oda. Van a Dobrev, akkor ő jó? Ha most már jó. Mert mindenféle ilyen nagyon szemét kommunista. Most már lehozzák a Dobrev Klára Facebook bejegyzést. Most már nem annyira kommunista. Na most már, mert Magyar Péterről meg cikkek jönnek le, hogy mekkora rossz a Magyar Péter, az lejön. De a Dobrev Klára hirtelen külön cikkeket kap amúgy, úgyhogy tök jó. De gondolom a Magyar Péter az meg, nem tudom, minden baj van vele. Ott van a Dobrev Klára. Zsolt, Dobrev Klára és Bayer Zsolt. Itt van egymás alatt. Nagyon helyes. Így kell. Két friss hír, ami minden. Ceglédi, ugye? Igen. Ez pont oda való. Mit mond? Európa megy előre, mi pedig kimaradunk mindenből. Alapjogok, Bayer Zsolt, nehogy azt gondolják, hogy megszokjuk őket, mindössze elviseljük bizonyos keretek között bizonyos ideig. Világos? Nem. Fúj, pászom ez a Bayer Zsolt. Na jó, itt mi történt? Jó, van ez így. Vannak viszont jó hírek! Ugyanúgy a Hír TV-től is, akit most, ugye most bukott le egy csomó hazugságon. Nézzük, hogy mit mondani. Csak igazságot mondanak. A boltok és a vásárlók is elégedettek az ár és top bevezetésével, jelentette ki Lentner Csaba. A boltok is? Én ezt nem hallottam. Előbb abba hagytad a tapsolást ára. De a francban. De, a boltok is. A boltok is? A boltok is és a boltok is örülnek, hogy kevesebb a bevételük. Igen. Azt mondta a Spár, hogy végre az Idli. Azt a de jó. CBA. Igen, túl sok volt már az a pénz. Azt mondta? Ezt mondta a bolt. Jó. Továbbra is megemelkedett vásárlói forgalom tapasztalható a boltokban. Megemelkedett, és mutattak egy ember. Vásárolni. Igen. Ott nézd, ott vásárol. Ez igen. Ugyanúgyan miért kell az ember? Tegnap nem jött volna, vagy 16-án, de 17-e óta vágin vásárol. Igen. A tapasztalatok és az eredmények pedig azt mutatják, hogy az intézkedés eredményesen működik. Hát, hogy meglátjuk hosszú távon, ugye ezek, hogyha a boltok nem jutnak annyi bevételhez, amennyi kell a működésükhez, az nem két nap alatt fog kiderülni, amikor megint bezárnak a vidéken a boltok. Hát a kisboltokra ugye nem vonatkozik, egy nagyon-nagyon kisbolt nagyon nagy áréssel dolgozik. Uh-huh. Akkor a kisboltok ugyanúgy drága? Igen. A mozgóboltok olcsóbbak lettek a penészes kenyérre. Szóval a kisboltok, amire rákényszerül egy csomó ember, akik lehet, hogy nincsenek jó életkörülmények között, azok ugyanolyan drágák, de a nagy boltok, ami lehet, hogy amúgy egy csomószor a jobban fizető emberek kiváltság, azok még olcsóbbak. Szóval az olló az tovább nyílt. És mit, miért? Olcsóbb? Nem, mit nem értesz? Olcsóbb a tej. De van, amit észrevettem, főleg a... Ez egy véletlen? Nem tudom. Nem tudom. Hide the pain, Harold. Ott van a boltban. Ez is meglepődtem. Mi ez? Ez egy Corridor Crew sapka, vagy mi ez? Egy Bitcoin sapka? Nem Bitcoin, mi ez? Binance, vagy melyiknek a logója ez? Nem tudom, de hát itt ugye viszik ilyen meme-lord eseményekre, úgyhogy lehet, hogy valahol rányomták a fejére. De van, ami észrevettem, főleg a laktózmentes, mert szoktunk laktózmentes dolgokat venni, az észrevehetően olcsóbb lett. Ezt azért lehet mémelni, nem? Így kávézik a Hide the Pain Heroldon. Igen, lehet, hogy azért csinálják, hogy egy új mémet csináljon. Olcsóbb lett a tej, ha épp kapható. De ez esküszöm, ez random volt szerintem. Gyümölcs is néha le van értékelve, de én most a Lidből jövök, ott egy csomó minden le volt értékelve, ott vásároltam be, és itt van törzskártyánk, úgyhogy most megpróbálom itt is megkeresni azt, ami olcsóbb. tejföld meg a túró. Ez is elképesztő, hogy ez jó lenne, hogyha mindannyian átéreznénk, hogy az országnak egy jelentős része, annak az a kérdés, hogy mit tegyen. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor most megveszem az avokádót, mert jól nézek ki, vagy nem, hanem az, hogy ki kell számolnom, hogy mindenhol megveszem az olcsóbb cuccokat, meg átmegyek a másik boltba, az időmet ezzel töltöm, hogy megnézem a másik boltba, mi olcsóbb, és ott látom, hogy ú, basszeg, ez olcsóbb volt, de már megvettem a másikba azért a csirkemelt, és a faszom. Ha nem a jólét jutról, arról leszedbe, hogy valaki több boltba megy, hogy hát, ha valahol olcsóbb a termény? Nem a jólét jut erről eszembe, igen, és az, hogy ilyen hitvány szar megoldásokkal próbálják ezt segíteni, ott van az ármegfigyelő rendszer, ami nem működik megfelelően, és csak nyilván azoknak segítség, akiknél van egyáltalán internet. De mondjuk egy nyugdíjas, aki nem is nézi az internetet, meg nem tudja ezt kezelni, meg nekünk nehéz kezelni, mert ugye nincs egy ilyen egységes valami, hogy beállított, hogy legyen egy kilós csirkemell, fidé, kész. Azért nem érdekel, milyen márkás. Nem tudsz rászűrni. Tejek, minden szar, minden szanaszét van. Egyszer nem hatékony. Egy darab szar az a rendszer. Arra jó, hogy néha ránézél, hogy akkor na, most akkor nézzük, működött ez az árréstop. Nagyjából erre használtam az elmúlt egy évben. Ez nem egy valódi segítség. És amellett az, hogy emberek erre vannak rászorulva, mindig lesznek szegények, persze. De attól még, hogy tömegek vannak erre rászorulva, hogy így éljék az életüket, hogy az alapvető élelmiszerek, az egészséges étkezés, az nem feltétlenül opció nekik, csak hogyha megfelelő időt és energiát rászánna. Ez elképesztő számomra, és ezt mondja ez az állam, hogy ő az elesetteket próbálja segíteni, meg a nemzet, a nép, tehát hogy egy magyar az nem maradhat az út szélén, mert az állam az fölkarolja itt a szociális, nincs semmi, nincs semmi. És közben pedig emberek, akik meg milliárdokat elbasznak izékre, ruhákra, táskákra, lakásokra, Dubajba, New Yorkba, tudom is én, és utána van pofájuk, hogy hogy nem marja szét őket a lelkiismeretük? Hogy ezt látják, hogy ott a néni így válogat, hogy melyiket vegye meg. És ő tudja, hogy ő felel érte. És így elrakott 100 milliárd forintot, és azt mondja, hogy ember embernek farkasa. Hogy néznek tükörbe ilyen ember? Tételezzük fel, hogy léteznek ilyen emberek. Azok hogy néznek tükörbe? Nevetséges. Szerintem simán. Megnézik magukat, és nagyon tetszik, amit látnak. Csak a lelkiismeretet kell kicsit leépíteni, és menni fog. Nekik már sikerült, úgyhogy ezen nem kell gondolni, tükörbe tudnak nézni. Ha ezen aggódtál, ez volt a lényeg? Ezen aggódtam, a Lamborghini tükrében nézik meg magukat. Amúgy nem is érdekel tovább ez az egész. Ez volt a lényeg, hogy Hide the Pain Herald ott van, meg az, hogy micsoda szegénység van ebben az országban. Mert hogyha megnézitek a KSH adatokat, abból kiderül, hogy nincsen nagy szegénység Magyarországon, úgyhogy nézzük is meg azokat a KSH adatokat. Valami nagyon nem stimmel a KSH szegénységi adataival. Hoppá. Természetes módon nem alakulhattak így a KSH jövedelmi szegénységi adatai, kommentálta Németh Zsolt, a KSH korábbi elnökhelyettese, Tátrai Anna Mária és Gábos András cikkünkkel együtt megjelent tudományos elemzését, amely megmutatja, hogy a KSH évek óta olyan szegénységi adatokat közöl, amelyek felvetik a szakmai tévedés vagy manipuláció lehetőségét. Hoppá. És hogyha megnézed, tehát arról van szó, hogy végül is az UNICEF kérdezett rá, hogy akkor hogyan alakult ki ez a számsor, hogy jön ki, hogy pontosan ilyen így csökkennátok a szegénység. És akkor megnézték a Tárkinál, hogy a Németh Zsolt foglalkozott például ezzel, hogy hogyan alakulnak ezek az adatok. Nagyon jó. Igen, itt van, tehát 2015-ben így néz ki a különböző kereseti szegmenseknek a görbéje. Jellemzően ez úgy van, hogy ugye így erősen fölmegy, így egyre többet keresnek az emberek, és utána pedig szépen laposan elhúzódik az egyre magasabb keresetűeknek a szegmensei, és nyilván akik a legtöbben vannak, azok pedig hát ugye a medián keresett környékén keresendő, meg az átlag keresett környékén. És ez így néz ki egy alapvetően egy társadalom. Ott van a szegénységi küszöb, ami itt 2015-ben 2734 euró volt. Ott láthatod, hogy egy kicsit így kiugrik az előzőhöz képest. És azt mondták, hogy ez egy természetes dolog, hogy a szegénységi küszöb fölött van egy ilyen kis ugrás, mert ott tehát ez előfordul. Na most nézzük meg a 2021-es magyar adatokat. Ups. Van itt egy nagyobb ugrás. Kicsit máshogy néz ki, kicsit, mint hogyha jobban, többen lennének abban a magas kereseti szegmensekben, mint az előzőben, hogyha megnézed, amely a messzebbre tud elnyúlni érdekes módon. Pont már fölé mentek. Itt 8000-ig el se jut, és akkor itt pedig hát már 10, de csúsznak sajnos ott a skáláról néhányan. Nincsenek sokan, de messzire érnek ezen a skálán, és ott pedig a szegénységi küszöbnél, mint hogyha egy alig észrevehető kiugrás lenne. Egy picit, igen. Ez hogy magyarázzák pontosan? Sehogy. Ez a nagy kérdés. Azt mondta a német Zsolt, hogy ez statisztikailag 0% erre az esély, hogy ez természetesen előáll. Milyen rossz lenne, hogy utána lenne meghúzva a szegénység? Hogy alatta lenne? Ja, igen. Hú, az nem hangozna jól, nem? Ezt nem lehetne jól brandelni. Nem ám. Érdekes kérdés volt korábban, ugye, hogy hogy alakul a szegénység Magyarországon. Nyilván a 2008-as válság után, a 2010-es évek első felében azért nagy nyomás helyezett a kormányzatra, hogy a szegénységet minél jobban csökkenteni tudja, és hát voltak is intézkedések, amik segítették a leszakadó rétegeket a felzárkózásba, és nyilván, tehát egyre kevesebben voltak szegények Magyarországon, olyan jóléti 10-15 évnek köszönhetően is, ezt azért mindannyian érzékeltük. Szerintem mindenkinek vannak ismerősei, akik nem tudom, én azt szoktam elmesélni, nekem van egy barátom, aki a feleségével, ők nagyon szarul kerestek még a Gyurcsány korszakban, pedig amúgy az egyik múzeumban dolgozott, a másik gyárban három műszakban, és érdekes módon az Orbán rendszerben elkezdődött úgy nőni a fizetésük, hogy már nem a kocsinak a kesztyűtartójából szedték össze a hóvégén az 50-est. Mondjuk ez egy példa. Ez egy példa, de ő nekik ez működőképes volt. Aztán fordítva is van példa, biztosan, hogyha nagyon keresed. De sokan érezték ezt, hogy azért lépésről lépésre jobban élnek. Tehát egy világválság után álltam ezt. Pontosan. Igen, ez azért lenni szokott ilyen. Viszont az, hogy ilyen mértékben csökkenjen a szegénység, az egy kicsit furcsa volt, de olyan nagyon nem kérdőjelezték meg a statisztikusok se, hiszen azért valamennyire ez a trendeknek megfelelő volt. Ugye érdekes módon aztán eljött 2015, amiután a létminimumot már nem mérte a KSH. Inkább. Létminimum az megszűnt. A megélhetési problémákról az inflációra helyeződött át a hangsúly a KSH-ban, és hogyha megnézzük ezeket az adatokat, hogy a szegénységgel kapcsolatban hogyan működik ez az adatsor, úgy azért mindenki egy kicsit gondolja, hogy mennyire fogja elhinni ezeket az inflációs adatokat, és mennyire lehet a valós infláció, hogyha ez így működik, hogy ilyen hibák csúszhatnak a KSH-nak az adatai közé. Azt mondja, a szegények aránya 2017 után ugyanis kiugróan jól alakult, a 2015-ös 14,8%-os mélypont után, igen, 12,1%-ra csökkent 2022-re, ez a uniós csatlakozásunk óta a legjobb érték volt, talán túl jóra is, ám az UNICEF kutatásáig senki nem nézegette az arányszám mögötti jövedelmek elosztását, csak a firenzei kutatók kérdése után döbbent rá a hazai szociológusok és statisztikusok egyre bővülő köre, mit látnak, igazi hungarikumot, ugyanis finoman szólva sem szokásos, hogy a szegénységi küszöb fölött torony nőjön ki a görbéből, előtte meg úgy nézen ki, mintha kivágdostak volna bele néhány darabot. 2020-ban 322 olyan egyfős háztartást találtunk, aminek az euróban mért jövedelme a tizedes vesző után 7 számjeggyel is megegyezik. 10 milliómot pontossággal ugyanaz. Nem kell mondani, hogy véletlenszerűen nem lehet éppen 3996,311,974 euró jövedelme az egyfős háztartások 14%-ának. Márpedig itt ez történt. És olyan, hogy azt kérdezik meg, hogy hogy kaptak-e rendszeresen pénzt rokonoktól, van-e tojás, ugye csinálsz otthon egy kis paradicsomot, nevelgetsz-e, mennyit keresel, mennyi béren felül juttatásod volt, fizetik-e a bérletedet, ilyenek. A megkérdezett 14%-ának ugyanaz volt. 7 tizedesig. Hát, igen. Most meglepődök, hogy a KSH elferdíti az adatokat, várja. Ez hihetetlen. Én erre nem számítottam, hogy bingiznek az adatokkal. Sokkoló. Az az elképesztő, hogy miután a Tátrai Anna Mária bement a KSH-hoz, kikérte a nyers adatokat, és megnézte az adatsort, és kijött bele. Ez mondta, hogy hát ez egy probléma. Mondták, hogy ja, ez titkos, ezt nem viheted ki innen. Igen. Úgyhogy el kellett menni az UNICEF-hez, akinek ugyanezeket az adatokat átadták, és akkor hónapokig baszakodtak, mire akkor és akkor most már ki tudták ezt hozni. Titkos. Ennyire titkos volt ez az adatsor, hogy még a külföldre is átadták ezeket az adatokat. Elképesztő. Hát így könnyű megszüntetni a szegénységet. Hát amúgy. Így könnyű, hogy azt hazudjuk, hogy nem létezik. Hát igen. Már hogy az egy hiba csúszik, hiba csúszott a rendszer, egy kis hibácska. Hiba? Hát, hibácska. Pont jól jött ki ez a hiba. Pont úgy jött ki, hogy ők akarták. Na hát. Előfordul, hogy az ember hibázik, és pont aztán kedvezmű a kormánynak ez a hiba. Így alakult. Úristen, basszus. Nem ők voltak az egyedüliek, akik tapasztalták, hogy a KSH szegényekkel kapcsolatos adataival nincs minden rendben. Huszár Ákos a Társadalmi Report 2022-es kötetében jelezte, hogy 2015-ben a háztartások 9%-ánál, 19-ben pedig 13%-ánál, vagyis minden 8. háztartásnál magasabb a nettó jövedelem, mint a bruttó. Adót fizet az állam, a háztartások nyolcadának. Nem tudom, lehet, hogy köztetek van, itt vannak most velünk ezek minden az emberek. Minden nyolcadik ember ilyen. Adót kapnak vissza. Statisztikailag, ha 80 nézitek egyszer, akkor egyik ötök nem fizetett adót, hanem kapott. Igen, ilyen adatok jönnek ki egy olyan helyen, ahol fontos a szakmaiság, akkor azért azt mondják, hogy na várj, ezt így nem adhatjuk ki. Itt valami hiba lehet. Valami becsúszott a rendszerbe, de itt azon, hogy várj, így jól kijött. Jó van, akkor jó lesz. Az jó? Ilyen az, amikor... Miniszterelnök úr, ez rendben szóval van így? Van a tudományokkal, hogy ha előbb van meg az eredmény, mint a kutatás, akkor utána az eredményhez kell igazítani a számokat. A számok meg ilyen makacs dolgok, ez a matematika. Hogy ez nem úgy van, hogy csak így egy kicsit úgy rakjuk meg így, mert akkor meg máshol nem fog stimmelni. Tudom, nehéz dolog ez a matematika, biztos tudják, akik a statisztikával dolgoznak, de hogy nem erre találták ki, meg a tudománynak nem ez egy alapja, hogy megvan az eredmény, és akkor hozzáigazítjuk a dolgokat, mert abból így néha így láthatóan kilóg a lóláb. Tehát a nem tetszett már a létminimum számítás, Ádám, képzeld, ugye ez is volt. Hát igen. És akkor a KSH először felfüggesztette a létminimum számítás korábbi gyakorlatát, 2015-ben egy műhely tanulmány tett közmé, amelyben javaslatokat mutatott be a számítás megújításáról. Névtelen szerzők azt javasolták, hogy a KSH, Mr. KSH, változtassa meg a létminimum számítás módszertanát, és az egyik lehetséges új számítási módszerint, ugye az addigi 2400-ról 1800-ra vigyék le a szükséges kalóriát, napi tápanyag szükséglete. Mint tudjuk, a létminimum környékén élők ugye sokkal nagyobb részben ugye nem fizikai munkát végeznek, hanem például ugye üldögélnek egy irodában, nyomkodják a billentyűzetet, esetleg ugye ülnek egy stúdióba, és kérdéseket tesznek föl nekik, és mondják, hogy nagyon jó az országban, egy politikai pártnál ülnek, és akkor mit csináljunk a KSH adataival? Van egy jó ötletem. Ők a létminimumon élő emberek, akiknek hát nincs szükségük túl sok kalóriára, úgyhogy ezért gondolták, hogy ezt vigyék le, és akkor a Huszár Ákos a főosztály munkatársaként szakcikkben jelezte, hogy nem ért egyet a megfogalmazott javaslatokkal, mert azokkal kapcsolatban súlyos tartalmi, illetve módszertani problémák vethetőek fel. És akkor utána ez a Huszár Ákos lelkiismereti okokból átkérte magát egy másik osztályra, viszont aki ez a Kincses Áron, aki ezt a életmód osztályot vezette, akik ezt a remek ötletet így megcsinálták. Ő neki kilőtt a karrierje, és hát most már a MTA doktora és a KSH elnöke. Nem csodál, ki akarnak vonulni a tudósok, amikor megjön az Orbán. Ezt is a válaszolnán írta meg, hogy az Orbán Viktor a 200. évfordulós ünnepsége van az MTA-ra, hogyha eljön és beszédet mond, akkor sokan jelezték, hogy ők kivonulnak inkább. De az se jó, nem néz ki jól, hogy a miniszterelnök beszédéről a magyar tudósok ki szeretnének vonulni, akkor így sejtheti az ember, hogy nincsenek túlságosan tiszteletben tartva. Nem ez lenne a dolga egy KSH-nak, hogy propagandagépezet legyen ez is, hanem inkább az, hogy fontos adatokat szolgáltasson, ami segít a döntéshozásban. Szóval itt gyakorlatilag a funkcióját veszti el az intézmények, a tudomány. Nem az a lényeg, hogy figyelj, itt vannak a tények, ezzel kezdjünk már valamit, hanem elmondják, hogy akkor minek kell kijönni, és azt támaszd alá valahogy tényekkel. Tényekkel, érted? Megértem, hogy ez így tudományos körökben nem annyira könnyű lenyelni. Ha én lennék Orbán Viktor, akkor de hát őnek nem lesz ez a baja, de nekem az a bajom lenne, hogy érdekes, hogy a tudósok kivonulnak a beszédemről, de a Győzike, a UFO látott Pataki, a holdvizes Nagyferó, az meg tapsol a beszédemen, akkor azt gondolnám, hogy hát itt egy kicsit más a nívó, itt valamit nem jól csináltam, hogyha ezek az emberek tapsolnak, a tudósok meg kivonulnak, akkor lehet, hogy ez nem az az irány, ami nekem mondjuk ízlésem lenne. A legfrissebb adatok amúgy ugyancsak nem mentesek az ellentmondásoktól, de érdekes mondom, most már nő a szegénység, most épp ellenkező. A szegénységi index egy év alatt 9 éves mélypontra zuhant, a gyerekszegénység csak nem megduplázódott, 22-ben még 14,7%-os volt a nyugdíjas szegénységi ráta, tavalyra 24,2%-ra emelkedett. Azoknak a nyugdíjasoknak a szegénységi rátája, akikkel már nem él együtt felnőtt gyerekük, vagy eleve gyermektelenek voltak, 2022-es 17,4%-ról két év alatt 30% fölé nőtt. Annyira nő a szegénység, hogy még ők se tudják elferdíteni. Nem tudom, hogy ezek már, vagy ugye itt volt egy jelzés, hogy rosszak ezek az adatok, és felülvizsgálat alatt van a KSH adatbázis, úgyhogy lehet, hogy most tehát így muszáj visszatérniük a valóság felé, csak ez viszont igen, ez azt fogja eredményezni, hogy óriási zuhanyások jönnek ki, és majd magyarázhatja Lázár János, hogy hát a KSH, hát ők nem tudják, ők sosem szóltak bele a KSH-ba. Csak ki kell vágni az OMS vezetését, amikor mégis nem jön a vihar, pedig azt ígérik, hogy vihar lesz. Nevetséges. Hogy lehet ezt elfogadni. És azt mondja Tátrai Anna Mária, hogy elkeserítőnek látja a történteket, szegénységkutatóként csak a KSH és az Eurostat adataira tudunk támaszkodni, kulcsfontosságú, hogy ezek hitelesek legyenek. A cikkünket azért írtuk meg Gábos Andrással, hogy felhívjuk erre a társadalom figyelmét. Megrendült a bizalmunk a 2017 óta tartó időszak magyarországi jövedelemadatainak megbízhatóságában. Szeretnénk, ha kizárólag az uniós irányelveket, a szakmai szabályokat követve mérnék a szegénységet, mert a tisztánlátás mindannyiunk érdeke. Igen, az ország, a nemzet, a haza érdeke az, hogy tisztán lássunk, és hogy lássuk a folyamatokat, hogy mik következnek azokból a döntésekből, amiket azok hoznak, akiket mi megbízunk ezzel, hogy hozzák meg ezeket a döntéseket. Hogyha nem hajlandóak felelősség teljesen elvégezni a munkájukat, akkor nem lehet rájuk bízni még egyszer ezt az országot. Elképesztő, meghamisítják a statisztikákat, ami egy alapvetés az ország működéséhez, elengedhetetlen, hogy tudjad, hogy milyen folyamatok miket eredményeznek, hogyha felelősség teljesen akarsz kormányozni. Ez egyértelmű, hogy ezek kormányozni nem tudna, akik ezt megcsinálják. Legyen az bárki. Azt majd dönts el a néző. Igen, amikor anno a Gyurcsányék bingiztek az adatokkal, akkor nagyon nagy felháborodás volt. Teljes joggal. Most valahogy nem hallani ugyanazokat az embereket felháborodni. Még vadonatúj, lehet, hogy még nem jutott el odáig. Ja, de már lehet, hogy már készítik a megafonosok, hogy felháborító a KSH. Igen. Vagy lehet, hogy ezt fogják mondani, Orbán Viktort becsapták. Nem, pedig olyan rendszert alakított ki, amiben bátran mindenki felszólalhat, hogyha valami nincs rendben a kormánnyal. Ugye? Igen, hogyha valaki elmondja, akkor azt nem követi egy megafon kampány, amiben azt mondják, hogy bá, micsoda, nincs érettségje. Jó, van az így. Jó hír! Történelmi mélypontra szakadt a születésszám Magyarországon. Vagyis hát rossz hír. Hát ez tényleg megy lefele. Első hónap, amikor 6000 alatt van a születésszám. 2025. február. Novák Katalin nem járja a világot, jól. Nem kiabál, hogy szüljenek gyereket a nők. Lehet, hogy nem csak ez kell. Lehet, hogy nem elég kiírni a repterekről, hogy családba lát kormány, hanem valami ország is kéne, ahol szívesen szülnek az emberi gyerek. Micsoda? Bölcsöde kéne? Egészségügy? Szüdészetek, amik bezárnak, ugye? Mármint olyanok, amik nem zárnak be. Ovoda? Állami szolgáltatások? Tehát szolgáltató állam, aminek befizetjük az adót és megcsinálja a dolgát? Erre lenne szükség? Olyan munkahelyek, amik közül szeretnek választani az emberek, és nem vietnámi vendégmunkás kell hozni, hogy valaki ellássa. Olyan fizetések, amiben mersz gyereket vállalni. Egészséges életkörnyezet kell, amiben nem az akkumulátorsavnak a kigőzölgését kell szabolnod. Hogy lehetséges ez? Nem attól félni, hogy kilépünk az EU-ból és az Oroszországba csatlakozunk. Nem, a háborúval való riogatás az jót tesz a szülés számnak? Az, hogy mindenhol a háború van plakátolva. Igen, és amikor megkérdezik, akkor még sincs háború. Ah. Nézd csak, mert visszaesett a születésszám, mármint ugye a Covid után. Nyilván akkor nem fogant annyi gyermek, úgy tűnik, mert a kiszámíthatatlan jövő aztán nem kedvez annyira a gyermekvállalási kedvnek. Viszont a halálozások száma akkor így pont megnőtt. Az viszonylag konstans, de igen. A születés az most eléggé mély repülésben van. Nem segít a gazdasági válság, ami itt van? Nem segít. Pedig Nagy Mártonék mindent megtesznek. Nem baj, most már, most 9 hónap múlva majd látni fogjuk az ár és top eredményét, hogy így kilő a születésszám. Olyan boldog mindenki, hogy olcsó a tej, hogy hazamegy és óriási szexelne. Már csak ettől teherbe estek ott azok a igen. Mindenféle. A High the Pain Herald teherbe esett ettől, hogy látta, hogy milyen olcsó a laktózmentes tej. Beszéljünk valami olyanról is, ami legalább egy jobb jövő felé mutat. Kialakult egy kis csörte Hatházi és Gulyás Marci között, úgyhogy abból van itt egy összeállítás, a Redditen összevágták nekünk, külön nekünk vágták össze, jól tudom, amúgy nem. Az egyik YouTube csatorna riport... Egyik YouTube csatornát, azért meg lehet nevezni ezt, nem? Telefonálgatott, hogy mindenképpen várjam meg, mert egy nagyon fontos kérdést akar nekem föltenni. Hát megvártam. Oda teszi a mikrofont, és azt mondja, hogy képzelem, hogy nem volt jó a hangosítás. Én meg borzasztóan komolyan mondom, rohadtul nem érdekelt az a hangosítás, az érdekelt, hogy nagyon sokan voltak itt, és boldog vagyok, hogy sokkal többen voltak itt, mint amennyire számítottak. Most is boldog vagyok. Ez amúgy nem hangzik olyan jól szerintem, mert hogyha azt várod, hogy sokan kijöjjenek, akkor azért valamennyire érdekel már a hangosítás, mert kurva szar úgy állni, gondolom ott, hogy nem hallod. Szóval igen, nehezebb ott tartani az embereket. Jó, persze, ebben nyilván igaza van a Marcinak, hogy a politikusok, akiknek megvan itt a lehetőségük, és ők hívnak össze tüntetéseket. Nyilván, amikor ugye hirtelen aznap összehívták a tüntetést, a Margit hídnak a hídfoglalása, ott ez teljesen érthető, hogy ez jó, nem sikerült. De nem először csináltak ilyet azért. Hát jó, de az még egy adhok esemény volt. Jó. De ez nem adhok volt, ezt előre meghirdették, és én értem, hogy a Hatházi mögött nincs egy frakció, és akkor ez sikerült, ezt is el lehet mondani, hogy ennyit sikerült akkor összerakni, na, dolgozunk, próbáljuk a lehető legjobbat megcsinálni. Most már sokkal jobb is volt. Ja. Sokkal felkészültebbek voltak. Hát azért kell a kritika, hogy még jobb legyen. Igen, úgy tűnik. Szerettük volna Hatházi Ákost is megszólaltatni a adás keretében, de ő nem volt hajlandó nyilatkozni stábunknak, így a mai napon őt nincs lehetőség, nem áll módunkban a kérdéseinkkel megtalálni. Azt nekem nem sikerült megértenem, hogy a... Nem elegáns. Lehetett volna. Nem elegáns szerintem annyira, mert a Hatház is biztos sokat kritizálja a Fideszt. Nem néz ki jól, hogy kritikus kérdést tesznek föl, aztán színpadon beszélek arról, hogy egy kicsit megsértődtem, és utána meg nem nyilatkozom. Nem néz ki jól így együtt. Nem néz ki jól, viszont legalább nem koncepciózusan folyamatosan ezt csinálja, hanem... Nem, de koncepciózusan ilyen... folyamatosan elítéli azt, aki ezt csinálja. Igen. Érted, egy emberi bottás sokkal előbb el tud nézni, mint az, hogy valaki koncepciózusan azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó nyilatkozni, és közért. Mit ugat a szabad média, a független média, mit ugat, amikor, hiszen a hetente 2 órát kérdezhet 7-8 kérdést is a kormánytól. Ja, javas. Mik a lépések a között, hogy jövő héten is eljönnek ide az emberek, illetve 2 hét múlva, és a között, hogy az Orbán kormány visszavonja a gyülekezési jogot sorbító vérlázító törvényét? Hát az a baj, ebben mi sem tudunk megvilágító erő felfedezésekről beszámolni, mert egyrészt... De én ezt meg el tudom mondani. Hát az, hogy kim vagy, az a tiltakozó ellene. Már mennek a felmérések. Redditre ki szokták írni emberek, amikor fölhívják őket közvéleménykutatásokkal, és akkor hát most nyilván lehet, hogy valaki kitalál ilyet. De ezt nem hiszük el, hogy mérik. Mérik, hogy milyen hatással vannak ezek a tüntetések a társadalomra, és hogyha elég embert zavar. Tényleg az internetadónál pont az Erzsébet hídon volt kint 100 000 ember, vissza is vonták azt a jogszabálytervezetet. Nyilván, ha most 100 000 ember lenne ki minden héten, akkor visszavonnák. Ez azért ennyire nem bátra. Én adom. Ez nem ideológiai. Tök jó kiállni dolgok, hogy a Fidesz szerintem azóta már sokat változott, most már sokkal makacsabb, hogyha a visszalépés kell. Most már főleg mióta szerintem rossz következtetés vontak le abból, hogy na jó, lemondott ugye 2 fideszes a botrány után, és utána még nagyobb tovább ment, és egy Magyar Péter kinőtt belőle. Szerintem azt a következtetést mondták le, hogy most már 3-szor is meggondolják, hogy mikor visszakoznak. Mert az azt jelenti, hogy beismerem, hogy nem volt igazam, és erre már nagyon nem képes ez a rendszer. Hát értem, de akkor a következménye ennek meg az lenne. De ez jó, hogy egy feszültségbe tartja mégis ez. A következménye ennek az lenne, hogy az emberek ugye vonulnak ki folyamatosan az utcára, mondjuk kint lennének 100 000-ek minden héten. És egy idő után hát meg kéne őket büntetni, mert hogy nem szabad hidat foglalni, de fognak hidat foglalni. Nem szabad Pride-ot csinálni, de fognak Pride-ot csinálni. És akkor érted, és akkor így jönnek a büntetések. Kint külföldön Orbán Viktor így heherészen mondja, hogy jaj, de nem fogunk mi senkit se börtönbe zárni. Hát pénzbüntetést kapnak, hogyha nem. Hát ezzel nem tudunk mit csinálni, ilyenek a jogszabályok, ők hozzák a jogszabályokat. Nem tudunk mit csinálni, ez a jogszabály Magyarországon, hát ugye pénzbüntetést kapnak. De hogyha kint van minden héten 100 000 ember, nem fogják tudni mindet megbüntetni. Egy idő után ez már nagyon hülyén fog kinézni, és akkor vissza lesz az vonva. Már hogyha minden héten 5 000 ember van kint, azt azért meg lehet büntetni. De amúgy, hogyha egész egyszer nem lehet több embert meggyőzni, akkor nem lehet több embert meggyőzni. De akkor is ez egy jelzésértékű dolog, hogy ott van kint 5 000 ember, aki tiltakozik ez ellen, vagy 10 000 ember, vagy nem tudom, a Deák Dani szerint 16 ember, nem 16 000. Szerintem ennek igenis lehet eredménye. Nem is lehet azt mondani, hogy nem lehet. Az, hogy nincs egy átfogó, átgondolt koncepciója politikusoknak, akik ennek az élére állnak, azt lehet kritizálni, és igaza van a Marcinak, hogy ez kritizálja, hogy hogyan csinálják meg. Nincs igaza a Hatházinak, hogy ezen megsértődik. Nincs olyan erőforrása, de hát basszus, ők ülnek benne a parlamentben. Meg tudnák csinálni. Azt mondta, azért megy a parlamentben, hogy legyen erre erőforrás. Meg ott van a Momentum is. Megnézhetjük ezt is, ami a Marcival történt, mert ez egy nagyon fontos. Nem, hogy ezt pont láttam élőben. Nagyon szépen köszönöm az interjút, sok sikert kívánok az érettségidhez. Nagyon remélem, hogy az iskola... Jaj, nem... Megtámadt egy fa. Miért van olyan érzésem, hogy ezt a 2 másodpercet fogom gifként viszont látni a Redditen még ma éjjel? Aj, Marci! Láttad, hogy nem csak ezt emeltük ki. Azt a Hatházi állítottad csapdának, nem? Oda rakta azt a fát. Igen. Jó, van ez így. Az öreg Trump megfontolt döntést hozott, egész világnak beintett a vámokkal, mindenkire minimum 10% vámot rakott, és akkor a többi pedig az már csak bónusz. Mi az, hogy bónusz? Ezt a 2-t össze kell adni, vagy hogy van ez? Mi az, hogy 2-t hát össze kell adni? Hát az egyik discounted. Szóval nem, van, amit össze kell adni, például a kínai vámokat, azokat össze kell adni azokat például. De hát tehát ott van, hogy volt rajta 20%, de még 34% rájön. Az Európai Unióra is jön 20% vám. Hát ez van, most ezt találta ki a Trump, hát ez lehet, hogy egy kicsit kaotikus lesz. Kicsit, de hallottam, hogy valami olyan helyekre is rakott vámot, hogy mi volt az? Heard and McDonald Island, 10% vám van rajta, nem él rajta ember. Őket nem fogja olyan nagy. De nem lehet kijátszani a rendszert, hogy mindenki onnan hozza be a dolgokat. Igen. Igen. A Trump szankciók működnek. Jó szankcióhi. Azt ugye mindig elfejtik, minden amerikai kitapsolnak, hogy ezt amúgy ők fizetik meg ezt a vámot, nem a külföldi országok. Ezt tudom, hogy nagyon menőn így reklámozva van, de ezeket a vámokat az amerikaiak fizetik meg. Azt tudják? Nem mindenki tudja, amúgy nagyon sok videót láttam, amiből kiderült, hogy nem mindenki érti teljesen, hogy működnek ezek. A Federal Reserve március közepén 2,5%-ról 2,7%-re növelte az inflációs várakozásait az évre, a GDP növekedés kilátásait pedig 2,1%-ről 1,7%-ra rontotta. A vámok persze az egész globális gazdaságra negatívan hatnának, az Ashland Egyetem tanulmánya szerint 1400 milliárd dollárra teszi a vámok költségeit az egész világon. Hát nyilván amúgy a gazdaságot nem pörgeti, hogyha drágább, ugye fenntartani a gazdaságot, tehát hogyha drágább egyáltalán megvenni valamit, akkor az emberek azt nem feltétlenül azt fogják megvenni, nyilván akkor máshol is drágábban adhatod el a termékedet, új piacokat kell találni, de hogyha minden piac drága, akkor nem annyira fognak vásárolni az emberek, tehát amikor olcsó minden, akkor mindenki nagyon gyorsan vesz, nagyon gyorsan elad, hát olcsó. De amikor meg drága, akkor kétszer is meggondolsz nagyon sok mindent. Úgyhogy érdekes ötlet ez a Trumptól, ugye ő nagyon jó üzletember, ezt már tudjuk, hogy ő nagyon jó üzletember, hiszen az apja gazdag volt, és ezt megörökölte azt a sok pénzt, és aztán utána pedig demozta, hogy ő nagyon jó üzletember, úgyhogy ez innen tudjuk, hogy nagyon jó üzletember, mert azt mondja magáról. Úgyhogy várjuk ki a végét, lehet, hogy ez nagyon jó, lehet, hogy ez nagyon jó lesz, nagyon jó. Hát, ahogy a Trumpikat ismerem, nem feltétlenül ilyen a gazdasági racionalitás, ami vezeti a döntéseiket, akár itt van Grönland is, egyszerűen csak fejébe vett, hogy neki az kell, és hogy rohadt drágán ajánlatot adnak rá, meg ilyenek. Nem azért, mert az országnak kell, mert ő a fejébe vette. Szóval gratulálok, ezt szavaztátok meg, hogy valakinek a kis hobbi projektje lett az országnak a költségvetése. Nem mondom, hogy nem tudom, milyen érzés. Nem tudom, milyen csodát várnak ettől. Nyilván az, hogy a hazai terméket részesítik előnyben majd az emberek, de valószínűleg Amerika gazdasága nem annyira független a külföldi beszállítóktól, mint ők hiszik, és aztán majd lehet, hogy lesznek itt nagy csodálkozások, amikor megint. Hát mert a dollár így is csökkent az értéke, infláció is eléggé meg fog lendülni szerintem emiatt, szóval itt azért majd lesznek még érdekes dolgok, amit megint rá lehet majd csodálkozni, hogy hát igen. Majd kiderül, hogy lehet, hogy nem is annyira értenek ezekhez, mint szeretnék mutatni. Tudjátok, kik nincsenek rajta ezen a listán? Fehér Oroszország és Oroszország. És Észak-Korea. Mert ugye a szankciók már lenullázták ugye a velük való kereskedelmet, szóval hát nem is lenne értelme, hogyha majd esetleg újraindul, akkor hogy ott nem lenne értelme, hogy ott legyen ugyebár. Semmi értelme nincs, úgyhogy tehát szankciók. És amúgy mellette ugye arra is plusz vámokat vet neki Amerika azokra, akik orosz kőolajat vásárolnak. Tudjátok, ki vásárol orosz kőolajat? Ti. Meg mi. Magyarország nagyon sokat, például most lesz egy több mint 100 milliárdos beruházással, szuverén döntésünkből Szerbiához is átvezetjük a kőolaj vezetéket, ami Oroszországból jön. Ez nyilván ez amúgy nagyon jó, csak kinek? Ugye van, akinek meg még jobb, rossz nyelvek azt mondják, hogy például amúgy a Oroszország befolyása ezzel tovább nőhet az övezetben, hát ezt nem tudom. Az a jó, hogy ez nekünk nagyon jó, azt olvashattuk, a jó Szijjártó Péter Facebook oldalán is. Jó, van ez így. Szijjártó amúgy erre azt mondta ezekre a vámokra, hogy ma az európai gazdaság, és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák. Rohadt Brüsszel, fúj! Az amerikai elnök tegnapi... De várjál, Szijjártó Péter barátom, testvérem. Testvéreink. Ez csak az Európai Unióra vetett ki vámokat? Vagy mindenkire? Nos, a helyzet az amerikai elnök tegnapi vámbejelentései után egyértelmű, az Európai Bizottságnak tárgyalni kellett volna, mindenre volt, lett volna, 2,5 hónapjuk. De nem mindenkire vetett ki vámot. Tárgyalni kellett volna az amerikai kormányzattal a vámügyi együttműködésről, le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat, európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5%-ra. Nem akarod megkérdezni a... Miről beszélsz? Hogy még egyszer, hogy nem, tehát, hogy csak Európára vetette ki vámokat. Például mi van a McDonald's szigetek? Az Európai Bizottság azonban ezt is elhibázta, nem tárgyaltak érte megint. Ideológiai kérdést csináltak a gazdasági ügyben, és mindez több ezer eurós havi fizetésért. Hát mi ez a szöveg? Szijjártó Péters? Tárgyalni kellett volna? Hát nem akart szerinte tárgyalni az Európai Unió? Most az olajjal mi van? A plusz olajvámokkal mi van? Várjál, nézzük arról is. És mint mond Szijjártó Péter, várjál, nézzük. Ja, igen, kínai kereskedelmi miniszterrel beszélget, azt mondja, ennyit mond. Ó, itt egy bátor szuverén döntés, a török áramlatot megépítettük, és akkor a bátor szuverén döntéssel most építjük tovább a barátság kőolajvezetéket, nagyon jó. Veszük a kőolajat, amire jönnek majd a szankciók emiatt. Akkor valószínűleg a magyar kormánynak is, hát tárgyalnia kellett volna a Trumpval, hát meg volt a lehetőség. Rohadt Brüsszel. Hát a rohadt Brüsszel megint kivetette a vámokat. Hát igen. Brüsszel. Igen. Brüsszel. Jó, van ez így. Csörte! Dr. Kulja vitázni fog Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárral. Tényleg fog? Ezt nagyon adom. Az MCC fesztiválon Esztergomba, esztergomi testvéreim. És meg lehet nézni majd videón? Remélhetőleg igen. Azt mondja, hogy tisztelt államtitkár úr, bízom benne, hogy nem leszel olyan gyáva, mint korábban, amikor nem vállaltad a vitát az ATV reggeli műsorában. Ami nem kedves a Kulja, hogy ilyen képet rakja. Hát ez nem a legelőnyösebb kép a Takács. De a moderátor az egy ilyen független moderátor lesz. Jó, oké. Okay. Hát ha nem az Orbán Ráhel, akkor majd a Móna Márk. Azt mondja, most a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány kért fel, neked ez hazai pálya, hogy élőben vitázok veled, mint egészségügyért felelős államtitkár az MCC fesztiválon Esztergomban augusztus 1-én. Szeretném javasolni, hogy addig lapozd fel az egészségügyi közgazdaságtant, a betegbiztonságról szóló szakirodalmat, és tegyél végre valós lépéseket a magyar emberekért és az egészségügy állapotának javításáért. Találkozunk Esztergomban élőben, ha addig a miniszterelnök de nem vált a pozíciódból alkalmatlanságra hivatkozva. Hát na ez de... egy kemény vitának tűnik amúgy már így előre. Kommentben válaszolt Takács Péter kötője egészségügyi államtitkár profilja. Egy mémmel? Nem, az kellett volna egy meglepett Pikachu fejjel. Örülök, hogy végre sokadik próbálkozásra elenged a főnököd. Kíváncsi vagyok, hogy akkor is ilyen magabiztosan adod elő a demagóg hergelő szövegeidet, amikor lesz beszélgető partner. Mint amikor a boxmeccsek előtt hergelik egymást. Igen. Ez érdekel, biztos érdekes beszélgetés lesz, de sajnos már nem érzem, hogy ilyen fideszesekkel vitatkozni lehet. Egyszerűen fölösleges, mert nem ismernek el semmit, más hibája, nem így volt, terelnek, az érvelés hibákat egymás után sorolják, ez nem így van, nem az a valóság. KSH adatokra hivatkoznak. Na, az a másik, szóval egyszerűen annyira alternatív valóságban élnek, hogy most mit lehet vitatkozni, hogyha egyszerűen a valóság, hogy nincsenek közös alapjaink, közös valóság, nem ismeri el, hogy van bármi hiba. Szóval így, nehéz szerintem ebből egy konstruktív vitát kihozni. El van ez lehetetlenítve teljesen. Egyetértek veled alapvetően, de amúgy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Takács Péter az egészségügyért felelős államtitkár, tehát őt számon lehet kérni. Nyilván egy pohárdanival. De nem ismer el semmit majd úgyse. Azt mondja, hogy ez egy brüsszeli ferdítés, azt mondja, hogy ez egy fizetett izé, azt mondja, hogy ez meg fogja oldani. Szerintem ez egy sokkal jobb alkalom. Érdekel, nem azt mondom, csak ne csodálkozzunk, hogy majd amikor nem az lesz, hogy elismeri a hibákat, és hát igen, ezen lenne mit javítani, hát igen, hanem az, hogy nem, ez honnan szedi ezt az adatot, jaj, ez nem így volt, nem, ez amúgy minden van, most újítottuk föl, stb. 7 klíma is van kórházakban. Ja. Igen. Ja, amúgy ebben biztos vagyok. Jó, van ez így. De nézzük meg, hogy mit mondom úgy Takács Péter, csak gyorsan, hogy például azt mondja, hogy Hide the Pain Heroldnak sem fáj már a laktózmentes tejára, nagyon fontos közlemény. Nagyon fontos. Viszont nézd csak, hogy milyen influencerek lettek ezek a politikusok. Jó reggelt kívánok, államtitkár úr, mit látunk most éppen? Most le fogom tesztelni, hogy az egészségablott fejlesztői megcsinálták-e, amit kérek. Ki hiszi ezt el? Mit? Véletlenül ez történik. De ja. Pont ugyanez csinálta van. A Nagy Márton. Egy kaptafára működnek a Facebook profiljaik. Próbálkoznak most ilyen fiatalos videókat csinálni. De sikerült? Hát nem annyira sikerült, ahogy az országot rendbe rakni se sikerült 15 év alatt, akkor miért pont ez sikerült volna? De nem baj, van még egy évük itt repülőautókat csinálni. Van aztán... még egy évük ATM-et rakni minden faluba. Van még egy évük az utolsó forintot is kilopni, és aztán reméljük, hogy mindenki megy maga útján tovább. Ki tudja? Biztos nem mind lop. De. Én biztos vagyok benne, hogy nem mind lop. Nem mindegyik, csak a fideszesen. Csak az nem lop, akinek már nem marad. Szóval így állnak sorba, és van amikor más ellopja helyettük, meg van, amikor nem figyelnek, és akkor hiába lopták el egy másik fideszes, már kilopta a zsebükből. Szóval így a nap végén nyilván már láthatóan többen állják körül a koncot, mint ahány... Több nap, mint kolbász? Hát igen, szóval ilyen szinten. Majd erre hivatkozik egy fideszes, hogy hát én nem loptam, sosem maradt meg, és akkor majd tapsoljam meg. Nem. Vagy loptál, vagy asszisztáltál hozzá, vagy nem tudom, hagyjuk az egészet. Még ezt befogott orral megvárjuk, hogy mi lesz itt, aztán hát remélem valami változás. De mindegy. Egy újabb nap. Újabb nap itt a gyönyörű Magyarországon. Hozzátenném ez, hogy a KSH-nak ez a botránya, ami most úgy tűnik bontakozik ki, csak ilyen miatt például már... Sokan lemondtak volna már ilyenek miatt. Igen, ez meg lehetne ettől bukni. Csak úgy mondjuk. Csak úgy mondjuk, hogy a századik hír az évben, amitől már máshol kormányok buknak meg, és itt meg úgy nevezik, hogy csütörtök. Holnap meg ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.